وادی کی تورا سرا دارے دومیانا تی واسطا رائے پچ بکن وادی کی تو رائے سرا دارے دومیانا تی واسطا رائے پچ بکن